أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبه در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اصحاب کرام څخه یو بل معزز او مکرم صحابي درته معرفي کوم. دغه جلیل القدر صحابي د مجد او عظمت، شرف او عزت ټول انواع او اقسام لاستر وړي او د هغو خاوند دي. هیڅ شی نذنی پاته او نذنی فوت سوی دي. اولا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د صحبت مقام او درجه ور په برخه سوی ده. کده د زیږیدل یا و دنیا ترا تک لږ زندیدل وای، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت بنوای مشرفه سوی. او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرابت شرف یې په نصیب سوی دی. ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی دی، بل یې د علم شرف او عزت په نصیب سوی دی. دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د امت حبر دی. حبر یعنی نیک عمله او صالح عالم، هغه عالم چې په ښه عمل سره شایسته سوی وي. او دی د امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم د پاره د علم ډک دریاب دی چې وهرې خواته ولې ځنی بهېدلی دی. او د رضی الله تعالی عنه د تقوا مجد او شرف په برخه سوی دی. د ورځې به روژه وه او د شپې به قیام الليل، یعنی د شپې به د الله عز وجل په عبادت او لمانځه ویښ او بیدار وو، او د پیشلمې پر وخت به په مناجات او استغفار مشغوله وو. نو ځکه ودته صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالاسحار ویل کیږي. د الله عز وجل د بیرې څخه به همیشه ژړل، تر داسې اندازې چې پر دوو باړخوګانو یې اوښکو لاري او خطونه جوړ کړي وه. دغه مشرف او معزز صحابي عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه دي حبر امت محمد صلى الله عليه واله وسلم، چې په کتاب الله کې تر ټوله امت عالم دي. د آیاتو په تعویل او تفسیر کې تر ټوله امت پوه او فقيه دي. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه هغه څوک دی چې تر ټوله امت یې دا قدرت زیات وو چې د قران مجید و دقیق او ژور معنا وته ورننوزي. د قران مجید د اسرار او مقصدو فهم او ادراک دی وکي. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه درې کاله تر هجرت د مخه و دنیا ته راغلی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم رحلت کاوه، د ده عمر فقط در لسکالو. د دغه کم عمر سره سره د وکولای سوای چې و امت مسلمت د دوی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو زر شپږ سوه شپېته مطهره احادیث یاد او دوی ترا نقل کی. هغه هم داسې احادیث چې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحین کې ثابت او روایت کړی دي. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه چې کوم وخت د خپل مور څخه پیدا سو، نو یې مور ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوړي. د مخه تر دې چې د مور شیدې وخوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارکه ناړه د په حلق پوري وروومشل. نو اول هغه شی چې د عبد الله و نسته داخل سو، هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاک او مبارکه ناړه وه. او د دغه مبارک نارس سره یو ځای حکمت او تقوا د دغه جسم ننوتل. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. او هر هغه څوک چې هغه ته حکمت ورکول سو، نو خامخا هغه ته ډیر خیر ورکول سو. کم وخت چې دغه هاشمی هلک د تمیز وسن ته ورسېدی، یعنی د اوو کالو سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملګرتیا یې اختیار کړه. داسې ملګرتیا لکه دوی سترګې چې همیشه سره یو ځای وي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اوداسه اراده وکړه عبد الله به د اوداسه عبور تراوړي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمونځ کاوه عبد الله به تر شاپ سی ولاړو او لمونځ به ور سره کاوه کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په سفر تلی عبد الله به تر شاو ور سره کنجوغه وو حتی عبد الله داسې سو لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سایه هر چیرې چې به هغه تلی عبد الله به ور سره وو او په دغه ټولو حالاتو کې عبد الله د وشت زړه خاوند وو د صاحب او زکی ذهن مالک وو داسې حافظه یې درلوده چې د نن ورځې د پرمختللي عصر ټول د ثبتولو او ټیپولو اسباب او آلات تر کمپیوټره پورې د عبدالله په حافظه پسې نسي رسېدلی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې وایي، یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه اراده وکړه. ډېر ژر مې اوبه ورته آماده او تیار کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غزما په کار ډېر خوشاله سو. کم وخت چې د لمانځه اراده وکړه نو یې ماته اشاره وکړه چې و بغل ته ودرېږم او لمونځ ورسره وکم. خو زه د ده علیه الصلاه وسلام و شاته ودرېدم. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغ سو مخې را واړاوه، ویل یا عبدالله چی شي د دې څخه منع کړې چې زما و بغل ته ودرېږې؟ ما ویل یا رسول الله، ته زما په سترګو کې تر دې ډېر لوی او عزتمند یې چې زه دې ستا پر برابري او بغل ته ودرېږم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا پر قسم لاس و آسمان ته پورته کړي او وی فرمایل، اللهم آته الحکمت، الهی ودته حکمت او پوهی ورکه، او الله عز وجل د خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه و دغه هاشمی هلک ته دونه حکمت او پوهی ورکړه چې تر ډیرو لویو او لوړو حکیمانو لوړ سو. محترمو اوریدونکو، په دې کې هیڅ شک نسته چې تاسو خوښ لري چې دغه عبد الله د حکمت، علم، عقل او حاضر جوابي په یو سب خبر سي. خو زه به هم ستاسو د دغه غوښتنې په خاطر د عبد الله د پوهي او حکمت، عقل او علم یو مثال درته بیان کړم چې په هغه کې لږ هغه معلومات سته چې تاسو غواړي. کم وخت چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ځینې ملګري د ځینو ناخوښیو او اعتراضو په خاطر د ده څخه جلا سوه، او حضرت علي رضی الله تعالی عنه یې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره هغه د دوی په اختلاف کې یوازې پرېښاوه، نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و حضرت علي رضی الله تعالی عنه تول، یا امیر المؤمنین، اجازه راکه چې زه و دغه قوم ته ورسم او خبرې ورسره وکم. تاسو پوهیږئ چې د دغه جلاسوي او ناراضه قوم عدد د 25 زرو نفرو په شاوخوا کې وو. یو ډیر لوی لشکر وو. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل، زه پر تا بیریږم، یعنی ته به د صلح د پاره ورسې خو هغه به دې ووژنې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، یا ان شاء الله، او بیانو و هغه ناراضه او خفه قوم ته ورغلی. عبدالله وایي، هیڅ کله مې نور داسې څوک نه دي لیدلي چې هغه دې تر دغه قوم ډېر عبادت کوي. خیر، چې عبدالله ورغلی هغه ټول په عبادت مشغوله وه. کم وخت چې عبدالله ورغلی هغه وویل، مرحبا بک یا ابن عباس، او څنګه راغلی؟ عبدالله وویل، راغلم چې خبرې در سره وکم. په هغه قوم کې ځینې خلقو وویل، خبرې مور سره کوي، او ځینو بیا ویل، وایه موږ ستا خبرې اورو او منو یې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل، تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا پر زوی او د هغه پر زوم، او اول هغه څوک چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان راوړی دی، څه اعتراضونه لري؟ یعنی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه مو کم کارونه نه دي خوښ. قوم ویل، موږ پر هغه درې اعتراض لرو. عبدالله ویل، هغه چی شي دي؟ قوم ویل، اول دا چې د الله عزوجل په دین کې و خلقو ته اختیار ورکړي، چې د قوم د دې خبرې څخه مقصد هغه واقعوه کم وخت چې د حضرت علي او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما په مابین کې اختلاف پیښ شو او جنگونه وسوه او بیا علی رضی الله تعالی عنه دا قبول کړ چې د دوی په مابین کې دی ابو موسی الاشعری او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما په فلو کې. نو قوم ویل دا خو دینی مسأله وه، دلته خو باید و خلقو ته فیصله نه وای پرېښول سوې، باید هغه جنگ دوام درلودی. دا یو اعتراض و. او دوهم دا چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه لشکر چې د حضرت عایشه او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د لشکرو سره جنگ کاوه، ولې په دغه جنگ کې غنیمتونه نه اخیستل او ولې بندیان نه نیول؟ یعنی د کوپارو سره چې به جنگ کېدی هلته بندیان نیول کېده چې منځي او مریان بسوه، د ولې په دغه جنگو کې دغسې نه کول؟ او دریم دا چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځانه څخه ایسته کړي؟ حال دا چې مسلمانانو هم بیعت ورسره وکړي او هم یې دی د ځان امیر وټاکي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ګوري کمی په کتاب الله کې داسې شیان در باندې واورېده او په سنت رسول الله کې مې داسې خبرې درته بیان کړې چې تاسې د هغو څخه انکار نسی کولای او اعتراض هم نه پر لري، نو د دغه خپل مخالفت څخه راګرځي او متفق کیږي؟ وویل هو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، ستاسې دغه خبره چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د الله عز وجل په دین کې و خلقو ته فیصله پرېښول، الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يعني اي مؤمنانو ما وجني تاسي شكار پداسي حال كي چه تاسي محرمان ياس پا احرام كي ياس، او هر هغا سوك چه پا قصد رشكار ووجني نو پر هغا پا دلستا پا مثل ده هغا چه ده وجلی دي ده چارپایانو سخ چه پا هغا سر بستاسي سخ دو ده عدل خاوندان حكم كوي. رونو دا مسألة د حاجی او محرم پا باره كده، مثلا کچا اوسی شکار کړه په مقابل کې به پسه حلال وي او داسې نور حیوانات چې په بدل کې به بل موافق حیوان حلالیږي، نو د دې لپاره چې یو څوک دغه بدل اختیاروي په خپل دغه سړی یې نسی اختیارولی، ولی شاید دی د خپل ځان په ګټه کار وکړي د لوی حیوان په مقابل کې کوچنی حیوان حلال کړي. نو الله عز وجل فرمایي چې دغه حکم او فیصله به دو د عدل خاوندان کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، زه په الله سره قسم درکوم چې آیا د خلقو حکم او فیصله به د دوی د وینو تویولو، د دوی د ارواحو په باره کې، او د دوی په مابین کې د صلح د پاره پر ځای وي، او که به د سوی په باره کې، هغه چې قیمت یې د یوه درهم څلورمه حصه ده. قوم ویل، یا د انسانانو د وینې ساتنې شجوان او صلح د پاره د عادل خلقو فیصله مهمه او پر ځای ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، ش د دغه اول سوال او اعتراض څخه خو فارغ سو؟ قوم ویل هو والله. عبدالله ویل، ستاسي دغه خبره چې علی رضی الله تعالی عنه جنگ وکړي او په جنگ کې شدي نه بندیانولی په غنیمت یې نه اخیستلې لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بندیانولی، آیا تاسي غواړي چې ستاسي مور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بندي ونیسي او ځان ته داسې جایزه وګرځوي لکه هغه نوري بندیانې چې جایزه ګرځېدلې؟ که مو وویل هو دا کفر دی او تاسې کفر وکړئ، او که مو وویل چې دا زموږ مور نه ده، بیا مو هم کفر وکړئ، ځکه الله عز وجل فرمایي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی الله د مؤمنانو سره د دوی تر نفسو ډیر وړ او لائق دی، او د ده علیه الصلاة و سلام ازواج مطهرات د مؤمنانو منجدي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل، اوس نو په دغه دوو لارو کې یوه د ځان دپاره خوښه او اختیار کړي، مور یې بولي او بیا په بندګرت نیسي، دا هم کفر دی، او که مور نه بولي دا هم کفر دی. زه قصه کوونکی وایم، معلومه خبره دا ده چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه تصرف او عمل پر ځای او صحیح و. باید د مسلمانانو ښځې بندیانې ونه نیول سي. نو خود عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل د دې څخه هم فارغه سو؟ قوم ویل هو والله. عبدالله ویل اما ستاسې دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځانه څخه ایسته کړي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دغه لقب د صلح په خاطر د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په مقابل کې دغه لقب د ځانه څخه ایسته کړي. نو اوس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي اما ستاسي دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځانه څخه ایسته کړي، د حدیبیه د صلح په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو څخه وغوښتل چې په صلح نامه کې نیوشته کې دا هغه شی دی چې پر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتفاق وکړي. مشرکان وویل که موږ پر دې ایمان درلودای چې ته رسول الله یې، موږ به نه ستا سره جنګ کولای او نه به مو د بیت الله څخه منع کولای، موږ دا نه منو. نیوشته که محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا د دوی غشتنه ومنل او وی فرمایل فوالله ز رسول الله يم که څه هم تاسی ما و نه منی. نو اوس هم علی رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی که څه هم څوک و نه منی، او دا لقب د هغو د غشتنی او صلح په خاطر د ځان څخه استقی. بیا نو عبد الله رضی الله تعالی عنه ویل ایا د دې څخه هم فارغ سو؟ قوم ویل هو والله. په دغه ملاقات سوال او جواب کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه خپل کامل حکمت او قوي حجت ښکاره کړي چې په ثمره او نتیجه کې 40,000 نفره د هغه مخالف قوم څخه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه وسب او طرف ته راواوښتل، او 40,000 نفره پر هغه خپل خصومت او عداوت پاتې شو. دغه ځوان هاشمي هلک د علم د حاصلولو دپاره ټوله لارې او کوڅې وغوښتې، او د علم د زده کولو دپاره خپل ټول طاقت وشندی تر کومه وخته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات و او په دې دنیا کې تشریف درلودي. عبدالله د هغه د روانو اوبو څخه چشل کول، د هغه د علم د نور څخه زړه روشانه و، او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب و جوار ته ولاړی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو و پات علماو ته مخونیوي، د هغو څخه زده کړه کول او د هغو څخه علم راټولاوه. عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې خبرې کوي او وایي کوم وخت چې به خبر سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب څخه د فلانی سړي سره یو حدیث ته، نو د غرمې د خوب پر وخت به د هغه د کور و دروازې ته ورغلم، او د هغه د کور د چارچوب سره به می پټو تر بغل لاندې کړي، او د هغه سړی د راوتلو په انتظار بکښینستم. بعد به دونه دوړې را باندې پاشلې څونه چې د خوښوه، یعنی خاورې او دوړې به را باندې اورېدلې، خو زه به د هغه سړی په انتظار ناست وم. هو زه په دې پوهېدم که مې دروازه ورټکولې او د ملاقات اجازه مې غوښتې وای اجازه یې راکول، خو ما دا کار نه کاوه، بلکې د هغه د راوتلو په انتظار به ناست وم، دا هم په دې خاطر چې د هغه زړه راضي او خوشاله وساتم. کم وخت چې به هغه د کوره راووتی او زه به پر دغه حال ولیدم، نو به راته وویل ای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو څنګه راغلی یې؟ ولې دې څوک نه رالیږي چې زه درغلی وای؟ ما به ویل یا دا پر ما حق دی چې درته راسم، خلق په علم پسې ځي، علم په خلقو پسې نه ځي. او بابا مې د هغه حدیث پوښتنه ځینې وکړه. سبحان الله، تاسو دغه اخلاق او دغه حق پیژندنې ته وګورئ، او بیا یې د نن ورځې د حالاتو سره مقایسه کړئ. خیر، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لکه څرنګه چې خپل ځان د علم په طلب پسې ستړی کاوه او زهیراوه، دغه رنګه یې د علماو عزت کاوه، د هغو درجه او مقام ته په قدر او لوړه سترګه کتل، د د مثال په ډول به دغه یو واقع درته بیان کړم. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی کاتب او ففقه قضا قراءت او علم میراث کې د مدینه منوره د اوسیدونکو لوی عالم وو. هغه اراده وکړه چې پر خپل بودس پور سي. دغه هاشمی ځوان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه په حضور کې داسې ولاړ وو لکه مریی چې د بادار په حضور کې ولاړ وي. دغه رکاب یې ورته ونیوي او دغه د بودقې ځای په لاس کې نیولې ولاړ وو. مثلا لکه د نن ورځې یو نوکر موټروان چې خپل مالک ته د موټر دروازه خلاصوي او بیا چې هغه کښېني دی په ډېر ادب او احتیاط سره د موټر دروازه بند کړي. نو عبد الله رضی الله تعالی عنه د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په مقابل کې دغه سي عمل وکړي. زید رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا ابن عم رسول الله پرېږده دغه سي مکوه. عبد الله ورته وویل: موږ ته امر سوی دی چې د خپل علماو سره دغه سي معامله او ادب وکړو. زید ورته وویل: ته دې لاس راښکاره کړه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه لاس ورته راویستی. زید ورکوږ سو او د هغه لاس یې مچ کړي او ویل: موږ ته امر سوی دی چې د خپل نبی د اهل بیت سره دغه سي معامله وکړو. سبحان الله، دا څنګه اخلاق وو؟ که تاسو د ټولو اصحاب کرامو ژوند او اخلاق ته وګورئ، د دوی اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مبارک قول تصدیق کوي چې فرمایي: زما اصحاب لکه ستوري، په هر یو پسې چې اقتدا وکي حق لار مو پیدا کړه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تر هغو پورې د علم په طلب مشغول وو تر څو چې په علم کې داسې مقام او درجې ته ورسېدی چې نابغه انسانان یې په تحیر او تفکر کې واچول چې دا څونه علم دی. مسروق ابن الاجدع رضی الله تعالی عنه چې د لویو او معززو تابعینو څخه دی، د عبدالله په باره کې وایي: کم وخت چې به مې ابن عباس ولیدی، ما به ویل چې تر ټولو خلقو شایسته دی. چې بیا به خبرې کولې، ما به ویل چې تر ټولو خلقو فصیح دی. چې بیا به حدیث بیانول، ما به ویل چې تر ټولو خلقو عالم دی. اجمل الناس، افصح الناس، او اعلم الناس، دا هغه صفتونه دي چې د مسروق رضی الله تعالی عنه د طرفه ورکول سوي دي. کم وخت چې و عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته دون علم سره یو ځای شو، کم چې د ارزو درلوده، نو د متعلمی څخه و معلمی ته واوښتی و نور خلق ته درس او تعلیم کاوه، او د کور د مسلمانانو د پاره په هنتون وګرځیدی. هو، واقعا هم د اوسنی عصر جامعه یا په هنتون چې هر معنا لري، د عبد الله ابن عباس کور په کامل معنا سره په هنتون او جامعه و. فقط یو فرق چې د عبد الله د پوهنتون او د نن ورځې د جامعې یا پوهنتون په مابین کې موجود وو، هغه دا چې د نن ورځې پوهنتونونه په لسهاو او ګای په سلهاو استادان لري، مګر د ابن عباس رضی الله تعالی عنه پوهنتون فقط د یو استاد پر اوجه تکیه کړې وه چې هغه په خپله ابن عباس رضی الله تعالی عنه. د عبد الله رضی الله تعالی عنه د ملګرو او اصحاب څخه یو نفر روایت کوي او وای: د عبد الله رضی الله تعالی عنه یو مجلس مولدی کټوله قریش په هغه یو مجلس فخر وکي، د دوی د پاره کافی فخر دی. وای: ما ولید چې ډیر خلق په هغه لارو او کوڅو کې سر راټول سوي و کم چې د عبد الله وکورته ورتلې. دغه لارې او کوڅې ټوله په خلقو داسې ډکوي چې د لارې تیریدونکو د پاره په کلی ډول سره لار بند و، څوک نسوای تیریدلی. نو وایزه د عبد الله کور ته وردنه وتلم او دوی می خبر کړي چې د کور د مخه دي ډیر زیات خلک ولاړ دي. عبد الله ویل: د اوداسه اوبه راته راوړ. اوبه می ورته راوړې، اوداسه یې تازه کړي. ویل: وروزه او خلقو ته ووایه کم څوک چې د قران مجید او د هغه د حروفو په متعلق د پښتنو اراده لري، هغه دې کور ته دننه راسي. زه وروتلم او خلق ته می وویل: دون خلق کور ته را داخل سو چې خونه او سرای په ډک سو. د داسې شی پښتنه نه ده کړې چې عبد الله دې د هغه جواب نه وي ورکړي. یعنی د هر شی پښتنه چې کول، عبد الله رضی الله تعالی عنه د هغه جواب ورکاوه. او هغه د دوی د پښتون پر اندازې بلکې تر هغه زیات نور معلومات هم ورته بیان کړه او بیا ورته ویل چې اوس نو تاسو د هغه نور ورونو د چې اوس نو تاسو د هغه نور ورونو د پاره لار خلاص کړئ. دا خلق ووتل او ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیا ماتول وروزه او ورتوه که څوک غواړي چې د قران کریم د تفسیر او تاویل پښتنه وکي هغه دراس زور ووتم او خلقو ته مې دا خبره وکړه. نو دونه خلق کوټه راغله چې کوټه او سرای دا په ډکس و. خلقو د هیڅ داسې شي پښتنه نه ده کړې چې عبد الله دې د هغه جواب نوی ورکړي او پر هغه سربیره نور هم عبد الله رضی الله تعالی عنه د هغو د پښتنو پر اندازه بلکې تر هغه زیات نور معلومات هم ورته بیان کړه او بیا ورته ویل چې اوس مونږ هغه نور ورونو ته نوبت ورکړي. دا خلق ووته او بیا عبد الله رضی الله تعالی عنه ما تول وروزه او ورتوه کڅوک د حلال او حرام او د فقه مسائل په متعلق پښتنی لري هغه دراس ز وخلق تور ووتم او خلق ته دا خبره وکړه. بیا دونه خلق راغله چې خونه او سرای په ډکس و. هیڅ اده داسې شي پښتنه نه ده کړې چې د عبد الله دی د هغه جواب چې عبد الله دی د هغه جواب نوی ورکړي او بیا یې د دوی تر پښتنو زیات نور هم ډیر زیات معلومات ورته بیان کړه او ویل چې اوس مونږ وهغه نور ورونو ته لار ورخلاص کړي. دا خلق هم ووتل او بیا عبد الله راتول وخلق تور ووزه او ورتوه کڅوک د علم میراث او د هغه په مثل پښتنی لري راجسي زور ووتم او خلق ته مې وویل دونه خلق راغله چې بیا خونه او سرای په ډکس و. خلق چې هر څه پښتنی درلودي عبد الله د هغه ټولو جوابونه ورته وویل او په دغه باره کې د دوی د پښتنو پر اندازه نور معلومات هم ورته بیان کړه او بیا ورته ویل چې هغه نور ورونو ته مولار ورخلاص کړي. دا خلق هم ووتل او بیا ما تول وروزه او خلق توه کڅوک واړي چې د عربي ژبه شعر او د عربو د عجب او غریب بیان یعنی ادب او فصاحت په متعلق پښتنی لري هغه دراس. بیا دونه خلق کوټه را داخل سو چې خونه او سرای ډکړه. خلق د هیڅ داسې شي پښتنه نه ده کړې چې عبد الله رضی الله تعالی عنه دې جواب نوی ورته ویلي او د غونه نور زیات معلومات هم ورته بیان کړه. د دغه خبر راوی وایي کټول قریش د عبد الله په دغه یو ورځ فخر وکي دا به واقعا هم د دوی د پاره فخر وي او داسې معلومیږي چې عبد الله رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې دغه مختلف علمونه د هفتې پر ورځو وویشي د پاره د دې چې بیا د کور پر دروازه او لارو کوڅو کې داسې ازدحام او بیروبار جوړ نسی. نو د هفتې یو ورځ د تفسیر د درس د پاره خاص کړه. بیل تفسیر بل شی نه بیاناوه او یو ورځ د فقه مسائل د پاره وټاکله. یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د غزوات د بیان د پاره خاص کړه او یو ورځ فقط د شعر او فصاحت د پاره و او یو ورځ د عربو د تاریخ د پاره و. هیڅ وخت د عبد الله سره یو عالم نه دښی نستلی مگر د عبد الله و علم او پوهیت تسلیم سوی او عاجز سوی دی او هیڅ وخت یو پښتنه کوون کې داسې پښتنه نه ده ځنی کړي چې د عبد الله رضی الله تعالی عنه سره دی د هغه پښتنی جواب او معلومات نوی حاصل کړي. عبد الله رضی الله تعالی عنه د علم بحر وو سره لدی چې عبد الله په عمر کم وو مگر د خپل علم او فقه په برکت د خلافت راشده مستشار او مشاور وو. کم وخت به و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو مشکله مساله او سخت معضله ورپیش سو نو به د صحابه کرام و مشران را وغشتل او د هغو سره به عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم را وغشتي. کم وخت به عبد الله و مجلس ته حاضر سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به خپل ځان ته نږدې کښیناوه او د ده به ډیر عزت کاوه د ده درجه او مقام یې لوړاوه او عبد الله ته به ویل پر موږ دغه مساله یا دغه کار ډیر مشکل سو چې ته د هغه او د هغه د امثالو د پاره یعنی زموږ د دغه مشکل او د دغه نور مشکلاتو د حلولو د پاره اهل وای او لایق یې. یو وخت پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ملامتي وویل سو چې ته عبد الله تر نورو د مخه کوي او د دې صحابه کرامو د شیخانو او مشرانو په جمله کې داخل کړی دی. حال دا چې دی تر اوسه پوری هلک دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل انه فتل کهول له لسان سؤول وقلب عقول، یعنی دی د شیخانو ځوان دی، شیخ دی خو ځوان دی، په شکل ځوان په عقل شیخ، حاجت پوره کوونکی ژبه لري، هو عاقل او تدبیر کوونکی زړه لري. تا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقوله ده د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په بارک. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که څه هم د خاص او پوهانو خلقو مرجع او استاد و، وهغو ته علم او فقه ورشول، مگر د عامو خلقو حق یې نو هیر کړی. د هغو د پاره هم د وعظ او نصیحت مجلسونه جوړول. د درغ دی الله تعالی عنه د مواعظ او نصیحتو څخه هغه چې و ګناهکارانو ته خطاب او نصیحت کوي یو دادی، وایي ای ګناه کوونکې ته د خپلې ګناه لطفا پتا واړوه.